βρέθηκα σε τοπόρι μαγμένο, με βάσανα και λοιπές ποτισμένο. Άνθρωποι με σκυμμένο το κεφάλι και σπιτιά τυλιγμένα στο σκοτάδι. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Μεγάλωσα σ' αυλές χορταριασμένες, με δυόσμο και υδρότα φυτεμένες. Ο δάσκαλος με σάπια κυμωλία μας δίδασκε αμφιβολή ιστορία. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Ανδρώθηκα σε πολυκατοικία, ανάμεσα σε σκέψεις και βιβλία. Κι εσύ απ' το μπαλκόνι σου να γέρνεις, τον έρωτα στη σκέψη μου να φέρνεις. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Τ' αγάπησα τα χρόνια που έχω ζήσει, το χτες δεν το έχω ακόμα λησμονήσει. Και τώρα περπατώ στη μοναξιά κι η θλίψη μου ματώνει την καρδιά. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις με πεθαίνεις, με πονάς. Μα τι τα θέλεις τώρα και τα συζητάς, με σκέψεις.